اوشکی پسی مڑی مڑی تو یوم خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو د محترم مولوی عارف الله محمد یاد ډلی اوشکی پسی مڑی مڑی تو یوم خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو سرگی رات لوتا غڑوان خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو اوشکی پسی مڑی مڑی تو یوان خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو زمان مش پاشی پسل گو شما زمان مش پاشی پسل گو شما غمی پتسویر غلط وم خلقو هر وقت یادا وم بندی سنم خلقو اوشکی پسی مڑی مڑی تو یوان خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو راغلی پخی راغلی لزندان گرانا راغلی پخی راغلی لزندان گرانا لاری بنو جارو کوان خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو اوشکی پسی مڑی مڑی تو یوان خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو شپا سوچنا پکرو ندی شپا اورا سوچنا پکرو ندی شم پسی تک تور لکا لون خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو اوشکی پسی مڑی مڑی تو یوان خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو غگی د زنزر او حد کڑی وارم غگی د زنزر او حد کڑی یاد چی سوچو کی گرزوان خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو اوشکی پسی مڑی مڑی تو یوان خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو زړه می رات و ژاړي لاري وکړي زړه می رات و ژاړي لاري وکړي سر شوم د زړه سر پجن خلقو هر وقت یادا هم بندی سنم خلقو اوشکی پسی مڑی مڑی تو یوان خلقو هر وخت یادوم بندې سنم خلقو بیا د چا په یاد کې صبري غریب بیا د چا په یاد کې سرو سوال غریب لکې د غم تورې په قلم خلقو هر وخت یادوم بندې سنم خلقو اوشکی پسی مڑی مڑی تو یوم خلقو هر وخت یادوم بندې سنم خلقو هر وخت یادوم بندې سنم خلقو هر وخت یادوم بندې سنم خلقو